أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Teravih kitabını bitirdik. Allah'a hamdolsun. İnşallah Kitab-ı Siyam'dan devam edeceğiz. Bölüm başlığı atmış Ebu'l-Berekat, Allah kendisine rahmet etsin, Kitab-ı Siyam diye. Hadisleri hemen ardından getirmiş. Tabi hadislerden önce İmam Şevkani Rahimehullah burada bir mukaddimede bir iki tane bilgi nakletmiş. Önemli olan. Birincisi diyor ki Nevevi'den Müslim'in şerhinde ve Hafız İbni Hacer'in Fethül Bari Bukhari yaptığı şerhten getiriyor. As-siyamu fil lugati el-imsaku. Lugatta oruç tutmak demektir, imsak demektir. Ve fil şer' imsakun mahsus fi zamanin mahsus bi şeraitin mahsusa şeklinde de şeriatta tarif edilmiş. Yani şeriatta imsak denen, oruç denen şey belli bir zamandan belli bir zamana kadar yemeği içmeyi kesmek, belli şartlara mahsus olarak yerine getirmek manasına gelmiştir kardeşler. وَكَانَ فَرْضُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السُنَّةِ الثَّانِيَ مِنَ الْحِجْرَةِ. Ne zaman oruç farz kılınmış? Hicretin ikinci senesinde. Hicret edildikten iki yıl sonra Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala Müslümanlara orucu farz kılmış. Burada bir nokta var. Şehir kelimesini daha sonraki bu kitabı tahkik edenler eklemişler. Direkt Ramazan ismini kullanmış. Normalde Ramazan ismini kullanmakla alakalı. Yani Ramazan ayı demeden sadece Ramazan ismini ıtlak etmenin, kullanmanın kerahiyetine, mekruhluğuna dair bazı deliller gelmiş. Bu rivayetler var. Mesela وَلَا تَكُولُ رَمَضَانَ فَاِنَّ رَمَضَانَ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ وَلَكِنْ قُولُ شَهْرِ رَمَضَانَ. Ramazan demeyin, çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Siz deyin ki Ramazan ayı. Bu ve buna benzer rivayet edilen Beyhaki'nin mesela Sünen'de tahric etmiş bu hadisi. Burada şerhte diyor ki kesinlikle ve kesinlikle bu konuda sabit olan sahih senetli hiçbir hadis yoktur. Var olan hadislerin hepsi zayıftır diyor. Dolayısıyla Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isim değildir. Biliyorsunuz Allah'ın isimleri tevkifidir. Tevkifi ne demek? Vakafeden gelir, durmak demektir. Yani Allah ve Resulü Allah'ın bir ismini zikretmedikleri müddetçe biz kafamızdan, mesela Allah tuzak kuranlara tuzak kurar ayeti var ya, o zaman Allah tuzak kurandır, Allah'ın tuzak kuran diye bir ismi var gibi mana çıkartamayız. Kur'an'da ve sünnette Allah'ın tuzak kuran diye bir ismi gelirse deriz ki bu Allah'ın ismidir. Ama yok, Kur'an'ın ve sünnetin açık delillerinde Allah'ın isimlerine dair bir şey gelmezse tevkifi olduğundan dolayı açık bir ayet, açık bir hadis bunu ispat edene kadar biz Allah'a bir isim izafe etmeyiz. Allah'ın Ramazan diye bir ismi var mıdır? Yoktur. Niye? Bu konuda var olan hadislerin hiçbirisi sahihlik derecesine ulaşmamıştır. Hadis sahihlik derecesine ulaşmazsa ne olur? Hüccet olmaz. O zaman istidlal yapılmaz. Allah hakkında böyle bir isimde ispat edilmez kardeşlerim. İmam Nevevi Rahimullah bu meseleyi bahsederken diyor ki bu az önce okuduğum hadisi getirmiş. Hangi hadis? Ramazan demeyin. Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Siz deyin ki Ramazan ayı diye gelen hadis hakkında diyor ki هَذَا حَد۪يثٌ دَعِيفٌ. Bu hadis zayıftır. دَعَفَهُ الْبَيْحَاكِ وَغَيْرِ. Beyhaki ve başkaları bu hadisin zayıflığını söylediler. وَالدَّعَفُ ف۪يهِ بَيِّنٌ. Bu hadisteki zayıflık çok açıktır diyor. فَاِنَّ مِنْ وَرَائِهِ نُجَيْهِ اَسْسُنَد۪ي. Bu isimli bir adam var bu hadisin senedinde. وَهُوَ دَعِيفٌ سُعُ الْحَوْذِ. Bu adam zayıf bir ravidir. Hafızası kötüdür, kuvvetli değildir. Yani özet olarak Allah Azze ve Celle'nin Ramazan diye bir ismi yoktur. Dolayısıyla Ramazan ayından bahsederken Ramazan geldi, Ramazan bitti, Ramazan'ın bayramına ulaştık gibi ifadeler caizdir. Bunda bir beis yoktur. Bu noktada kerahiyet ifade eden hadislerin her biri zayıftır kardeşler. Bu kısa bilgileri mukaddimede verdikten sonra ilk bab olarak ne getirmiş? Ebu'l-Berekat İbni Teymiye'nin dedesi ilk hangi hadisleri getirmiş? Allah rahmet etsin. مَا يُثْبَتُ بِهِ السَّوْمُ وَالْفِطْرُ مِنَ الشُّهُودُ. Yani oruç başladığı gün ve orucun bittiği, bayrama çıkılan gün hakkında şahitliklerin ispat olması babı demiş. Yani kaç kişinin şahitliğiyle Ramazan başlar, kaç kişinin şahitliğiyle bayrama çıkarız, artık bayram deriz. Bu meseleyi anlatacak. Birinci hadis İbn Ömer radıyallahu anhu'dan gelen قال تَرَا النَّاسُ هِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ اِنِّي رَعَيْتُهُ İnsanlar hilali gözetliyordular, araştırıyordular. Ben de Resulullah'a geldim ve dedim ki aleyhissalatu vesselama ben hilali gördüm. فَصَامَ Peygamber benim haberimle oroç tuttu. وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ İnsanlara da oruç tutmayı emretti. Yani bir tane adil şahit gelmiş. Bir tane adil şahit. O bir adil şahidin sözüyle Allah Resulü Ramazan orucuna başlamış. He, bu neyi gösteriyor? Tabi hadisi önce nerede rivayet edildiğini söyleyeyim fıkhına geçmeden önce. Ravahu Ebu Davud ve Darukutni ve kal teferrada bihi Marwan İbni Muhammed an İbni Vahb ve huve thika. Bu ravi tek kalmış bu hadisi rivayet etmekte ama kendisi sika güvenilir bir ravidir diyor. Ebu Davud ve Darukutni bu hadisi naklediyor. Demek ki bugün bir tane adaletine ve dinine güvendiğimiz Müslüman bize dese ki ben hilali gördüm, biz ne yaparız? O günü artık Ramazan'ı ilan ederiz. Biz o günü bu hadis gereği ki hadis sahih senetli bir hadis, biz Ramazan ilan etmek zorundayız. وَاَنْ اِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ İkinci getirdiği Ebul Berekat'ın bu babta hadis. An İbni Abbas قال جَاءَ عَرَابِي اِلَى النَّبِي سَلَسَمْ Bedevi'nin, Arabi'nin biri peygambere geldi. Şimdi hadislerde Arabi deyince ne anlayacağız? Arabilerin ekseriyeti müşriktir kardeşler. Yani Müslümanlar kafirlerin silah kuvvetlerine galibe çaldıkları zaman fethettikleri beldelerde var olan halkın arasında İslam'ı bilmeyen ve İslam devletinin gücü boyunduruğu altına giren, kendini İslam'a teslim eden ama dinin birçok ahkamından cahil olan kimseler kastedilir. Arabi geldiği, Arabi'nin biri şöyle dediği zaman sahabe aslında bir şeye işaret ediyor. Mesela biz kendi aramızda konuşuyoruz değil mi? Adamın birini getiriyoruz, diyoruz ki kardeş adam Müslüman olmuş mu? Abi yeni ilgileniliyor bununla. Yani bu arkadaş yeni. Yani yeni dedin mi daha her meseleyi kavramamış bu adam. İmanın gerekliliği olan, imanın şartları olan, hakikati olan meselelerde daha oturmuş değil. Sahabe de hadis naklederken bu fıkhı tabiine vermek için işaret ederken demediler ki adamın biri geldi. Adamın biri gelse yani sahabeden Müslümanlardan biri gelmiş öyle mi? Sahabeden Müslümanlardan biri gelmiş ve bir şey haber vermiş. Ama Arabi diyerek işaret ediyor. Yani adam daha her şeyi ayırt edebilecek ilme sahip değil. O yüzden Ayşe sordu. Arabiler, İslam'a yeni girenler et kesip getiriyorlar. Yiyelim mi ya Resulallah diye. Ayşe gene sordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Arabiler cahil insanlardı. Bugün bakın Irak'ta, Suriye'de Müslümanların fethettikleri beldeler var. O beldelerde yaşayan, kendini İslam'a nispet eden Arabiler bir dünya. Yani kendileri dinden çok fazla haberi olmayan, dinden bildikleri şey La İlahe İllallah Muhammed Resulullah olan, Kur'an'ı tasdik etmek, peygamberi tasdik etmek olan ama onun haricinde birçok gizli bir şekilde veya açık bir şekilde şirki küfrü var olan insanlar var. Bunlar Arabiler gibiler. Arabiler. C. Arabi ile Nebi. Arabinin biri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Fekal inni ra'aytul hilale. Dedi ki ben hilali gördüm peygamberimize. Yani Ramazan, Ramazan hilalini gördüm demek istiyor. Fekale eteşhedü en la ilahe illallah. Peygamber Arabi'ye dedi ki sen şahitlik eder misin Allah'tan başka ilah yoktur? Kale naam. Dedi evet Allah'tan başka ilah yoktur. Kale eteşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şahitlik eder misin ki Muhammed Allah'ın elçisidir? Kale naam. Dedi ki evet. قال يا بلال اذن في الناس فليصوم غدا ezan oku insanlar yarın oruç tutsunlar ey Bilal dedi. Ravahul Hamsatu illa Ahmed 5 hadis kitabı Buhari ve Müslim'in dışında kalan sünenlerin 5 tanesi rivayet etmiş. Ahmed bunların dışında biliyorsunuz Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace 4 kitap. 5.'si de hangisidir? Ahmed'in Müsned'idir. Yani 5 hadis ravisi nakletti dendi mi bu 5'i anlaşılır. Ravahul Hamse 5 hadis kitabı nakletti. Ahmet müstesna deyince o zaman Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai'yi anlayacağız. Bu dört tane sünen sahibi bu hadisi ne yapmışlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmişler. Ravahu Ebu Davud eydan. Ebu Davud şöyle de nakletmiş bu hadisi. Min hadisi Hammad ibn Seleme an Simak an İkreme Mursel'en. Mursel bir senetle İkreme'den nakletmiş. Bimanahu ve kal feemara Bilal'e. Bilal'e emretti Resulullah. Fenada finnasi en yakumu ve en yasumu. İnsanların namaz kılmasını biliyorsunuz. Hilal görüldüğü gün ne başlar? Teravih namazı başlar değil mi? Bir gün biliyorsunuz İslam'da günler geceden başlar. Yani bugün artık ayın kaçı miladi olarak? 2 Temmuz mu? 2 Temmuz. Yani İslam'a göre aslında bugün ayın 3'ü. Ama miladi küfür ehline göre ne zaman gün bitiyor? Gece 12'de bitiyor. İslam'a göre öyle değil. Akşam güneş battı mı gün bitmiştir. Artık ertesi güne geçilmiştir. Dolayısıyla hilal görüldüğünde ertesi günün Ramazan olduğu çıkıyor. Yani Ramazan ilk gecesi demektir bu. O zaman teravih namazına başlanır. Bu Ebu Davud'un yaptığı mürsel rivayette de insanlara neyi emretmiş? Namaz kılmayı ve oruç tutmayı. Allah Resulü emretmiş ama bu rivayet hadis, yani Ebu Davud'un getirdiği bu hadis senet itibariyle kardeşler zayıf bir hadistir. Burada alimler arasında ihtilaf olan, Ramazan'ın girişine şahitlik noktasında ihtilaf olan bir mesele var. Bir tane şahidin şahitliği yeter mi, yeterli değil mi? Biliyorsunuz ilk okuduğum İbn Ömer hadisinde İbn Ömer'in sözüyle peygamber ne yaptı aleyhissalatü vesselam? Oruç tuttu. Ama ikinci hadise dikkat ederseniz Arabi gelince bazı şartlar aradı onda. Acaba bu adam Müslüman mı diye sorular sordu. La ilahe illallah diyor musun? Muhammed Resulullah kabul ediyor musun? Bunlar biliyorsunuz o zamanın müşrikleri bu kelimeyi ikrar etmezlerdi. O zamanın kafirleri bu kelimeyi asla söylemezlerdi. Mesela düşünün bir tane Hintlu yani Budistlerden biri. Adama sorsan ki Budist'e sen la ilahe illallah diyor musun? Dese ki la ilahe illallah diyorum. Muhammed Resulullah diyor. Evet dese bu adam Müslüman olmuş demektir öyle mi? Ama bugün kendini İslam'a nispet eden müşriklerden biri bunu söylese sırf la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi diye İslam'ına hükmolunmaz. Çünkü bu hadislerde İmam Begavi'nin, İmam Nevevi'nin, İbn Hacer'in işaret ettiği üzere bu hadislerde irade edilen kimseler, bu hadislerde bahsedilen kimseler Mekke'nin müşrikler gibi la ilahe illallah kelimesini aslen hiç kullanmayan kafirlerdir kardeşler. Aslen bu kelimeyi kullanmayan bir kafir bunu sard ettiği zaman, bunu söylediği zaman neyine hükmedilir? İslam'ına kardeşler hükmedilir. Dolayısıyla da peygamber bu sorulara böyle cevap alınca İslam'ına hükmetti ve Arabi'nin getirdiği şahitliği de kabul etti. Abdullah İbni Mübarek, Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii ve İmam Şafii'den gelen bir görüşe göre ve İmam Nevevi katında da sahih olan görüş onların destekledikleri İmam Malik'in, Leys'in, Evzani'nin, Süfyan es-Sevri'nin aynı şekilde özür dilerim. Bu ilk okuduğum isimler bunlar tek kişiyle, tek kişinin şahitliğiyle Ramazan'ın girdiğini kabul etmişler. İmam Malik, Leys, Evzai ve Süfyan es-Sevri İmam Şafii'nin bir diğer görüşüne göre de bunlar demiş ki iki kişiye ihtiyaç var demişler. Peki o zaman nasıl cevaplamışlar? Resulullah aleyhissalatü vesselam İbni Ömer'in bir tane şahitliğiyle oruca başlamış. Burada bu ikinci görüşe giden Malik, Leys, Evzai ve Süfyan es-Sevri gibi Medine'nin fakihleridir bunlar. Biliyorsunuz İmam Şafii de Malik'e talebelik yaptığı için o da onların mezhebinden etkilenmiştir bu konuda. Medine fakihleri şu rivayeti getirmişler. فَاِلَّمْ نَرَاهُ وَشَهِدَ شَاهِدَ عَدْلٍ Biz hilali görmediğimizde iki tane adil şahit şahitlik ederse diyor hadiste. Onlar da bu hadisi getiriyorlar. Diyorlar ki Resulullah iki tane şahidin şahitliğini gerekli kıldı diyorlar aleyhissalatü vesselam. Tabi bu ne zaman için geçerlidir? Hangi ortamda geçerlidir? Bir kişinin şehadetinden güvenilir olmadığında doğru olan, sahih olan mezhep Ahmet bin Hanbel'in Abdullah İbni Mübarek ve İmam Nevevi'nin de Şafii'den sahih olarak naklettiği üzere tek kişinin şahitliğinle kabul edilmesidir kardeşler. Burada kalacağız. Bir dahaki bapta Allah nasip ederse inşallah bir beldede hilalin görülmesiyle bütün yeryüzündeki Müslümanlara Ramazan orucu tutmak vacip olur mu? Biliyorsunuz ihtilaflı mesele. Bugün de özellikle kafir devletlerin Müslümanlar arasında ektiği başka bir ihtilaftı biliyorsunuz. Bir devlet bayram ilan ediyor, bir devlet Ramazan, bir devlette başka bir şey. Mesela bu yıl içerisinde olduğumuz Ramazan'da Yemen ve Türkiye'nin dışında dünyanın hiçbir ülkesi Ramazan'a başlamadı bu tarihte. Yani biliyorsunuz zaten biz bir gün sonra başladık Ramazan ayına, orucuna. Yemen ve Türkiye'nin dışında dünyada kendini İslam'a nispet eden hiçbir, kendine Müslüman diyen insanların yaşadığı devletler hiçbirisinde Ramazan başlamadı. Bizim gibi bir gün sonra başladı. Burada tabii devletlerin siyasetleri var. Onlar koca yıllık takvimlerini senin benim İslam dinim için, şeriatım için değiştirmezler. Bu meselenin de ahkamını anlatacağız. Yani adam diyor ki o Suud'dakiler görmüş. Sanki Suud'da görülen ayla Türkiye'de görülen ay ayrı aylar. Yani bir tane ay var dünyadan görülen. Dünyanın her tarafında ay aynıdır, farklı olmaz. Dolayısıyla müşahede dünyanın bir kısmında gerçekleştiyse diğer kısmında geçerlidir. Bunu inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.